A właśnie, a my o dziadzie Borowym, a dziad tu. Dobry wieczór. Dziś z Wołanicą grupą pogrążamy się w czarodziejskich nutach, pisze Zjaw. Chciałam szczególnie gorąco pozdrowić dziada i młodego. Są ciut fochnięci o to, że zminimalizował pan ich maile i oddi, która umiejętnie celuje nie tylko propozycjami muzycznymi. Zjaw. PS, czy mogłabym prosić o powtórzenie nazwy utworu, który pojawił się w okolicach 2:25? Wydaje mi się, że był to Alcest z wcale nie młodej płyty z 2011 roku, tylko 4 utwory. Zespół zmierzył się tam z własnymi coverami, że tak powiem, i nagrał nowe wersje. I utwór nazywał się Le Secret, czyli sekret w oryginalnej wersji. Przepraszamy dziada Borowego i młodego. Jeżeli coś zminimalizowaliśmy, to zupełnie niechcący. Insomnium będzie w Polsce. Już to miałem gdzieś tutaj. O właśnie. Insomnium i Flash God Apocalypse 13 listopada we Wrocławiu w Fileju i 14 w Krakowie w Kwadracie. Takie rzeczy i to nie koniec, jeśli chodzi o koncerty, a my dalej z tej fińskiej karty Mokoma, numer 8 na płycie, a ja przypomnę, że za jakiś czas te płyty pofruną do państwa. We'll be right back. Mamy z Krakowa kolejnego maila. Tym razem no, słuchacz, który podpisuje się jako Masta, a od czasu do czasu podsyła nam sporo płyt i dziękuję mu za ten. Pisze: witam szanownego półredaktora. Noc już faktycznie słuszna, niemniej jednak takie perełki jak Alcest brzmią niczym dzwony w katedrze Santiago de Compostela. A z tego miasta pochodzi niezmiernie ciekawa kapela Katharsis. Polecam w wolnych chwilach. Podeślę w wolnej chwili. Pozdrowienia z Krakowa, a żeby nie umknęło, przypominam o trzech miłych wydarzeniach. Trasie Tari Colors of the Road, trasie Dzicz 2014. Tu będzie grał m.in. Furia, Rodzi i prekursor polskiego pagan metalu The Worshipper. I o koncercie Insomnium, o tym już mówiliśmy. Ja wracam na nasłuch, a wszystkim życzę stosunkowo udanej reszty wieczoru. Pozdrawiam, Masta. Takie rzeczy. Płyta Finów jeszcze za chwilę zagrają, a potem, kto wie, może powrócą jak zły sen. Finowie to dobry wybór, bo od czasu do czasu na Łomeksie pojawiam się w koszulce Alamaliman Vasarat. W tym roku nie byłem, ale na stoisku australijskim był gentleman, brodaty, wyglądał jak stary hippies i właśnie w t-shircie Alamalimana Vasarata. Wszyscy ci, którzy lubią ten zespół, wiedzą, o co w muzyce chodzi. W związku z tym już teraz wydaje mi się, że mamy źródło ciekawej muzyki z Australii. Ale zanim to nastąpi, to banał, czyli powracamy do Finlandii. I'm gonna fly. Finowie. Nie było, nie było, ale jak już zaczęli, to się zalęgli. Płyty mamy, odkładamy i jeszcze w sprawie targów muzyki świata zawsze zabieram ze sobą jakąś książkę, bo nie zawsze jest tak ciekawie. No i są puste przeloty, wtedy można sobie usiąść na kawce i zagłębić się w lekturę. Tym razem myślałem, że być może będzie naprawdę nudno, w związku z tym wziąłem książkę, patrząc na jej objętość, bym pierwszego dnia jej nie skończył. O ponad 600 stron, ale okazało się, że wydarzeń było bez liku i naprawdę miłe dla ucha koncerty. W związku z tym gdzieś utknąłem w połowie. Mówię utknąłem, bo rzecz wiedzie nas do metra. Nie wiem, czy państwo się z tą lekturą już spotkali, ale na Łomeksie, gdy tylko moi rozmówcy widzieli książkę, okazało się, że już dawno są po lekturze. A jedna ze znajomych Rosjanek powiedziała, że jej syn, no, dla niego jest to książka kultowa i od czasu, gdy ją przeczytał, bierze plany różnych miast i kreśli sobie różne warianty metra. U nas akurat w Warszawie jest proste, jak to w katolickim kraju. Jedna linia z góry na dół, druga w poprzek. Nie ma co kreślić za bardzo, ale ci z państwa, którzy lubią katastroficzną literaturę, myślę, że palce lizać naprawdę. Wojna atomowa już się skończyła, parę dziesiąt lat po niej. Okazuje się, że ludzie cały czas mieszkają w moskiewskim metrze. Metro jest podzielone na różne stacje. Te stacje toczą ze sobą wojny, stałe lub niestałe alianse i próba przetrwania resztki cywilizacji i między innymi są faszyści, a jakże, którzy głoszą hasło metro dla Rosjan. Są stacje opanowane przez wojowników z Kaukazu. Również są i czerwone, komunistyczne, cała linia prawie, oprócz tego jeszcze parę innych. Do tego nie brak świrów, a główny bohater, który zostaje obarczony misją ponad jego siły, wyrusza, by znaleźć człowieka, dla którego ma wiadomość. W związku z tym nie trzeba być Sherlockiem, by wiedzieć, że przez te wszystkie strony gna po metrze, a że rzeczy dzieją się naprawdę tam niesamowite. Nie będę czytał całej książki, bo to 600 stron. Mało tego, nie będziemy nawet podążali za bohaterem i cytowali przygód mrożących krew w żyłach. Na razie patrzę, jestem na powierzchni, bo w swojej podróży wyszedł na górę w bibliotece, a później sobie idzie po mieście właśnie pełnym mutantów, które polują na niego. To w tamtych czasach normalka, ale za chwilę jakiś fragment wybierzemy i wsłuchamy się w prozę Dmitriego Glukowskiego. Powiem tylko, że pomysł się na tyle spodobał, że sam autor jeszcze napisał Metro, to jest Metro 2033, napisał Metro 2034, a oprócz tego jeszcze rozliczne inne powieści, które się z tym metrem łączą, a oprócz tego jeszcze inni ludzie, którym pomysł się spodobał, zaczęli pisać o swoim metrze, swoje przygody, swoją wizję alternatywnej przyszłości. Ponoć jest już gotowa i przygotowana do druku wersja z naszym metrem. Jeżeli państwo mają jakiś pomysł na to, proszę się nie krępować, nocną porą spisać i będziemy czytali. Ale na razie 20 minut po godzinie pierwszej, w związku z tym jeszcze przez chwilę pograjmy. Dla mnie Łomek zaczął się już na lotnisku, bo za mną do odprawy stali dżentelmeni z różnymi instrumentami, jeden ze śmieszną czapeczką, z takim szpicem jak piorunochron, a reszta w ubiorach bardziej przypominających wyjściowy strój mongolski. I okazało się, że z Mongolii właśnie artyści jadą i będą promowali swoją nieznaną płytę. W związku z tym płytę mamy i po nią sięgamy. Zespół nazywa się przyznam szczerze, że nawet nie wiem, ale Niedługo się dokopiemy do tej informacji. Proszę, jeśli chodzi o Metro 2033. Pan Michał pisze: redaktorze, taki wniosek o przeczytanie dosłownie jednej czy dwóch stron, w których Artem wspomina pierwsze wyjście na powierzchnię. W pierwszej setce stron z pewnością może da pan radę odnaleźć. Bardzo obrazowy i poruszający fragment. To fakt, naprawdę, ale wybrałem zupełnie inny. Jesteśmy już w środku historii. Artem, główny bohater, przyszedł do stacji, w zasadzie jest u celu swojej podróży i widzi Daniłę. Z nim się zaprzyjaźnił, to jego rówieśnik, nocują razem. I Daniła opowiada o książce, w zasadzie, ona właśnie, została tylko jedna. Były trzy foliały. Poddał się wreszcie Daniła. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przeszłość i teraźniejszość zginęły bezpowrotnie, a biegli temu. Został ostatni, najważniejszy. I gdzie on jest? Zgubiony w głównym magazynie książek. Jest tam ponad 40 milionów tomów. Jeden z nich, na oko całkiem zwyczajna książka w standardowej oprawie, to właśnie on. Żeby go rozpoznać, trzeba otworzyć książkę i ją przekartkować. Według legendy stronnice w księdze są rzeczywiście czarne, ale żeby przejrzeć wszystkie książki w głównym magazynie, trzeba by poświęcić 70 lat życia, nie licząc snu i odpoczynku, a ludzie nie mogą tam zostać dłużej niż dzień. Poza tym nikt ci nie pozwoli spokojnie stać i przeglądać wszystkich przechowywanych tam tomów. I wystarczy na ten temat. Pościelił sobie posłanie, na podłodze zapalił świecę na stole i wyłączył światło. Artem niechętnie uległ. Jakoś zupełnie nie chciało mu się spać, chociaż nie umiał sobie nawet przypomnieć, kiedy mógł ostatnio odpocząć. A ciekawe, czy widać Kreml, kiedy się idzie do biblioteki? Powiedział w pustkę, bo Daniła zaczynał już pochrapywać. Jasne, że widać. Tylko nie wolno na niego patrzeć. Przyciąga, mruknął tamten. Jak to przyciąga? Daniła podniósł się na łokciu i jego pomarszczone z niezadowolenia czoło dostało się w żółtą plamę światła. Stalkerzy mówią, że kiedy się wychodzi, nie można patrzeć na Kreml, szczególnie na gwiazdy na wieżach. Jak spojrzysz, to nie oderwiesz już oczu. A jak będziesz patrzeć przez dłuższy czas, to zacznie cię wciągać. Nie na darmo wszystkie bramy prowadzące na Kreml stoją otworem. Dlatego stalkerzy nigdy nie chodzą do wielkiej biblioteki w pojedynkę. Jeżeli jeden przypadkiem trafi wzrokiem na Kreml, drugi zaraz go ocuci. A co jest na Kremlu? Wyszeptał Artem, przełknąwszy ślinę. Nikt nie wie. Bo tam się tylko wchodzi, a nikt jeszcze stamtąd nie wrócił. Na tamtej półce stoi książka, jak chcesz. Jest w niej ciekawa historia o gwiazdach i swastykach, w tym o tych na kremlowskich wieżach. Wstał, wymacał na półce właściwy tom, otworzył na odpowiedniej stronie i znów wszedł pod kołdrę. Po paru minutach Daniła już spała, a Artem, przysunąwszy bliżej świecę, zaczął czytać. I my również za chwilę zaczniemy czytać, ale na razie zespół z Mongolii, to tej wewnętrznej. Jolly Yahoo! Zespół Ajinai Band. I widzę, że z taką muzyką musieliby parę stacji metra w Moskwie w 2033 ominąć, bo nie byli dostatecznie rosyjscy. No właśnie, Daniła już śpi, Artem sobie przesunął świecę i czyta. Będąc najmniej liczną i wpływową z grup politycznych, które walczyły o władzę i wpływy w Rosji po pierwszej rewolucji, bolszewicy nie byli uważani przez żadną z walczących stron za poważnych konkurentów. Nie posiadali poparcia chłopstwa i opierali się jedynie na nielicznych zwolennikach wśród klasy robotniczej i w marynarce. Jednak głównych sojuszników Leninowi, który uczył się alchemii i zaklinania duchów w zamkniętych szwajcarskich szkołach, udało się znaleźć po drugiej stronie bariery między światami. Właśnie w tym okresie pierwszy raz pojawiają się pentagramy jako symbole ruchu komunistycznego i Armii Czerwonej. Pentagram to, jak wiadomo, najbardziej rozpowszechniony i najłatwiej dostępny dla początkujących typ portalu między światami, który pozwala przedostać się do naszej rzeczywistości demonom. Przy tym autor pentagramu przy jego umiejętnym wykorzystaniu zdobywa kontrolę nad wezwanym do naszego świata demonem, który jest odtąd zobowiązany, by mu służyć. Zazwyczaj, żeby lepiej kontrolować przyzywaną istotę, wokół pentagramu wyznacza się ochronny krąg, aby demon nie mógł przeskoczyć jego granice. Nie wiadomo, jak dokładnie przywódcom ruchu komunistycznego udało się dokonać tego, do czego najpotężniejsi czarnoksiężnicy wszystkich czasów ustanowić kontakt z demonami, władcami, którym podległy całe hordy ich pomniejszych braci. Specjaliści są przekonani, że to sami władcy, wyczuwając nadchodzące wojny i największe rzezie w historii ludzkości, zbliżyli się do granicy między światami i przyzywali tych, którzy mogli im pozwolić zebrać żniwo ludzkiego życia. W zamian obiecali im współpracę i ochronę. Historia z finansowaniem bolszewickiego kierownictwa przez niemiecki wywiad jest oczywiście prawdziwa, ale byłoby głupie i powierzchowne uważać, że tylko dzięki zagranicznym pomocnikom Leninowi i jego towarzyszom broni udało się przechylić szale historii na swoją stronę. Przyszły komunistyczny wódz miał już wtedy protektorów nieskończenie silniejszych i inteligentniejszych niż oficerowie wywiadu wojskowego wilhelmińskich Niemiec. Szczegóły tajnej umowy z siłami ciemności są oczywiście niedostępne współczesnym badaczom, jednak ich rezultat jest znany. W krótkim czasie pentagramy pojawiają się masowo na flagach, nakryciach głowy żołnierzy Armii Czerwonej i na jej nielicznym na razie sprzęcie wojskowym. Każdy z nich otwierał bramę do naszego świata demonowi obrońcy, który chronił posiadacza pentagramu od ciosów z zewnątrz. Jako zapłatę demony wedle zwyczaju otrzymywały krew. W samym XX wieku według najskromniejszych obliczeń w ofierze złożono około 30 milionów mieszkańców Rosji. Umowa z władającymi przyzywanymi siłami bardzo szybko się opłaciła. Bolszewicy zdobyli i utrwalili władzę i chociaż sam Lenin, będący łącznikiem między dwoma światami, nie wytrzymał i zmarł w wieku zaledwie 54 lat, pochłonięty od środka przez piekielne płomienie, następcy kontynuowali jego dzieło bez wahania. Wkrótce nastąpiła demonizacja całego kraju. Dzieciom idącym do szkoły przypinano do pierwszy pentagram. Mało kto wie, że początkowo rytuał przygotowania do wstąpienia do pionierów zawierał nakłuwanie szpilką ciała dziecka. W ten sposób demon październikowej gwiazdeczki kosztował krwi swego przyszłego pana i raz na zawsze wstępował z nim w uświęcony związek. Dorastając i stając się pionierem, dziecko dostawało nowy pentagram. Spoglądającym na niego ukazywała się część umowy, treści umowy. Wyszyty złotem portret wodza otaczały płomienie, w których zginął. W ten sposób rosnącemu pokoleniu przypominano o jego złożeniu się w ofierze. Potem był konsomoł, aż wreszcie przed wybranymi otwierała się droga do kasty kapłanów partii komunistycznej. Miliony przywołanych duchów chroniły wszystko i wszystkich w państwie sowieckim, dzieci, dorosłych, budynki i maszyny, a same demony władcy usadowiły się w olbrzymich, rubinowych, pentagramach na wieżach Kremla, dobrowolnie godząc się na uwięzienie w imię powiększenia swej potęgi. To właśnie stamtąd rozchodziły się po całym kraju niewidzialne linie pola siłowego, powstrzymujące go przed popadnięciem w chaos i podporządkujące jego mieszkańców woli lokatorów Kremla. W pewnym sensie cały Związek Sowiecki zmienił się w jeden gigantyczny pentagram, którego ochronnym okręgiem stała się granica państwowa. Artem oderwał się od lektury i rozejrzał dookoła. Co niniejszym i ja czynię, rozglądam się i właśnie pora sięgnąć po długim fragmencie, po dłuższą muzykę, również mistrzowie boskich dłużyzn, The Gathering od Koniuszego, a no właśnie, The Gathering. proszę, sięgam po maile, te troszkę starsze pozdrowienia od Nikifora dla państwa oraz no, dla Ewy Wichrowskiej, która program dzisiaj realizuje i zostanie prawie do rana, i dla półredaktora również, i Maciek z Bielska słucha, pozdrawia, macha łapką i pozdrawia przede wszystkim przyjaciela Bartłomieja, pan Patryk. Cieszę się, że udało mu się dotrwać do audycji, a cały czas jest szczęśliwy, bo miał okazję posłuchać ostatnio Żywiołaka w Olsztynie. Ten koncert cały czas mu brzmi w uszach. Takie rzeczy. A pan Andrzej cieszy się, że tak dużo nas na profilu facebookowym, już ponad 4000 osób. Pan Piotr pisze, że wszystkie czarciki już strzygą uszkiem, jako że Kozia Góra znienacka zaszła szronem. Oczekujemy tedy na rozgrzewające dźwięki i opowieści. Jakiś czas temu pan Andrzej, pan Piotr napisał, w związku z tym mam nadzieję, że jest kontenty. Pozdrowienia dla całej osobliwej braci z Przymarzi. I pan Stefan z kolei nie z Przymarzi, a z Wiednia pisze, to wielka uczta dla ucha dzisiejszej nocy. Dziękuję w imieniu swoim oraz mojego psa Elvisa. I z kolei patrzę, Metro 33, ach, już to czytałem, i Dziad Borowy. Jako że kraj katolicki, to stolica ma metro w kształcie krzyża. Ziemię na północnym zachodzie, gdzie było powstanie poganów w XI wieku, mają linie tramwajowe w kształcie odwróconego pentagramu. A te dźwięki mongolskie to chyba słyszały kiedyś koronne wojska. Pozdrawiam półredaktora Brodatego jako jego ekipę techniczną za konsolety wszystkich ostrosłuchaczy, szczególnie innowierców, a także Robala, Zjaw i śląskiego marynarza. Sława Trygławowi, Dziad Borowy. Niewiele czasu nam pozostało, a jak w koncercie życzeń bywało, ja do tych pozdrowień dla słuchaczy dołączam muzyczkę. Pozdrawiam wszystkich osobliwych, a szczególnie roztargnioną zjaw, czasem gubiącą się w nasłuchiwaniu dziada borowego, zarażającego miłością do audycji oraz Abra. Jednocześnie, jeśli to możliwe, chciałbym poprosić o jakiś łagodniejszy utwór w brzemieniu, prosi Odi, i było troszkę łagodniejszych dla Odiego. A jeszcze ostatni mail. Dzisiaj strasznie dużo słucha nas krakowiaków. Sława słuchaczom i redaktorowi. Mgła zaszła na zakole Wisły, Wawel i cały Kraków. Magia tego wieczora całkowicie spowiła dziwną, dawną stolicę. Kiedy wsłuchać się w rytm nocy, usłyszeć można powolne dychanie smoka i subtelny grzechot jego łusek. Wedle legend i podań działa on magicznie na wody i zieleń w całym grodzie Kraka, by podnieść mgły i w ostatnią środę października, tuż przed północą, na zawołanie pierwszych osobliwych, niepostrzeżenie opuści swą jamę. Wtedy bezszelestnie sunie on nad sukiennicami, barbakanem i plantami, by ostatecznie zasiąść na najwyższej z wież Wawelu. Dzięki mgłom nie budzi ciekawskich spojrzeń, a spojrzenie dogląda dawnego swego grodu, a spokojnie dogląda dawnego swego grodu do samych bram, by w święto zmarłych dawni panowie mogli ponownie zawitać do swych zamkowych komnat, zbrojni stanąć u bram miasta, a kupcy rozłożyć swe dobra na rynku. Na ten jeden dzień świat krakowskich duchów miesza się ze światem żywych i nie wiesz na pewno, czy starzec siedzący pod kościołem mariackim, aby go nie budował, a i czy hejnału nie gra ten, którego płucą dziś strzała przeszyła. Osobliwie pozdrawiam, MZ Zając. Takie rzeczy. Dzisiaj nie było nic o święcie zmarłych, o dziadach i o innych okolicznościach, ale jakiś czas jeszcze dzieli nas od tego święta. W związku z tym powrócimy do niego zupełnie, jak to się mówi, od czapy, niespodziewanie. Nikt nie spodziewa się dziadów w innym terminie, a w osobliwościach, a jakże. Za tydzień nas nie ma. Nie ma nas za tydzień, w związku z tym ze smutkiem to mówię. Natomiast miałem jakąś ważną... Ach, ważna informacja jest dla Pawła, dla Jacha z Lublina, że bardzo go przepraszam, przygotował kurendę po raz 25 i niestety ze wszystkich tych maili jej nie odszukałem i nie przeczytałem. Ale umieszczę wszystkie informacje na stronie facebookowej, na naszej stronie Osobliwości Muzyczne. A teraz zaledwie minuta dzieli nas od końca naszego programu. W związku z tym jeszcze parę, dosłownie, a nawet nie, może nie, parę dźwięków norweskich już za 2 tygodnie. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za 15 sekund minie godzina druga. Tu Trójka.